Welkom allen. Nou, ik kom met een gevoelstemperatuur van 10 binnen. Ja, ik heb, Nou, ik heb wel een 8. Ik heb alleen maar mensen gesproken die vinden het een vreselijk arrogante, nare man. En dat zal toch ook een beetje aan die man liggen dan, denk ik. Hè? Hij doet de gekste dingen. Het is een kwaai jongen. Maar in Japan is Ernesto een held. Absoluut, zonder enige twijfel. Die brave Hendrikken die om 8 uur onder de wol liggen, dat zijn niet de mensen waar je op kunt rekenen. Maar dit soort jongens, dat zijn de jongens met karakter. Het grootste talent sinds jaren. Nou ja, dat wou ik zeggen. Het is een positief ratje, is het. Charmante kerel. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken, die kan alles. Hij deed af en toe al briljante dingen, maar kon nog lang niet iedereen overtuigen van zijn kunnen. En nu is het weer zover. Bij het begin beginnen. We hebben de knoppen geïnstalleerd, maar we gaan er nog aan draaien. DJ Beeksan. Tot jaar. Mix. 2013. Ja. Oh, ja. Ja. 12, hè? Kan dit eigenlijk nog wel goed komen met zo'n valse start? Het is desastreus allemaal. Erger kan het niet. DJ Beeksan. Tot jaar. Mix 2012. 1100 man zitten daar op te wachten. En die is adembenemend. Die neemt gewoon je adem weg en je macht maar tot die terug invalt. En als je invalt, het is waanzinnig. Het is... Ja. 5. 4. 3. 2. 1. I'm wide awake. Now walking back down this mountain. The strength of a turning tide. Oh, the wind so soft at my skin. Yeah, the sun so hot upon my side. All looking out. Oh, oh, oh, all I was searching for was me. I'm wide awake. Keep your head up, keep your heart strong. No, no, no, no. Keep your mind set, keep your head low. Keep your heart strong. I'm wide awake, and now it's clear to me that everything you see ain't always what it seems. I'm wide awake, yeah, I was dreaming for so long. On the concrete, falling from cloud nine, crashing from the high. I'm letting go tonight. Yeah, I'm falling from cloud nine. I'm wide awake. I'm gonna paint you by numbers and color you in. If things go right, we can frame it and put you on a wall. I'm wide awake. I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you're getting down. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you're getting down. And out of all these things I've done, I will love you better now. Every word you said, and we would never.

I was born with tears in my eyes like everybody else I know. Kicking and screaming and all I could see was a light in a world so cold. It's a beautiful life. Well, you won't always see it that way. When you're deep in a hole with nowhere to go and you can't see it change. Cause it's just out of sight. Oh, it's a beautiful life. Take the top on the y'all can come along. Everybody drinks on me, bought out the bar just to feel like I'm a star. Now I'm thanking the Academy. Missed my ride home, lost my iPhone. I wouldn't have it any other way. If you're with me, let me hear you say, I like it like that. Hey, windows down, chilling with the radio on. I like it like that. Damn, sun's so hot, make the girls take it all off. I like it like that. Yeah, one more time, I can never get enough. Kunnen likken aan die vijf Bacardi. Maar ik denk dat het ligt aan je mooie face. Aan die mooie en een o zo grote reet. En ik hoop dat je past op mijn bagage dragen. Want ik heb een nieuwe fiets, ik ben een ragemaker. En ik zet die trein, skip die trein. Dus spring maar op bij mij, de fietsen weer naar huis toe samen. Spring maar achterop bij mij, achterop mijn fiets. En ik weet nog niet waar we naartoe gaan samen. Maar dat boeit me ook helemaal niets. Dus spring maar achterop bij mij, dan gaan we samen weg. En ik weet nog niet waar naartoe, maar dat maakt niet uit, want ik ben wel de weg. Some nights I stay up, catching in my bed up. Some nights I call it a draw. Some nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they'd just fall off. But I still wake up, I still see your ghost. Oh Lord, I'm still not sure. I know it's hard. bill, jouw bill is een krokodil. Hop, hop met je krokodil. Jouw bill is een krokodil. Hop, hop met je krokodil. Jouw bill is een krokodil. Hop, jouw bam, jouw bam, jouw bam, jouw bam. Slapeloze nachten, in de zon ben ik langzaam door. Mijn ogen reeds gesloten, mijn denken als ik slaap. Ben ik even weg van al mijn dromen, in de slapeloze nachten.

tell these girls that I own them. Some call me Nicki and some call me Roman. Caesar, please, I'm in a breezer. Whoop, just happy to not eat my own sneaker. Sexy, sexy, that's all I do. If you need a bad bitch, let me call up yo. Come soon and them little mini services out. I see some good girls, I'ma turn me on. Yeah.

Gustavo Lima.

me, ik voel jou. Met jou wil ik wel kitten. Hang je met mijn bandieven, wil jou het liefste wiepen. Jij bent mijn caries van houden en zij is niet eens mijn now. It's never- take the high road like I should. Wat een enorme bende. Een half uur hemeltergende saaiheid. Het is een beetje een mix. Nou, in negatief opzicht. Gewoon heel slecht. Heel matig. Dat komt omdat hij eigenlijk vooral met zichzelf bezig was, vond ik altijd. En niet met de muziek. Persoonlijk vind ik het niet een heel erg groot bezwaar. Er zijn 99% mensen die het wel heel goed doen. En zich wel aan de regels houden. Hij deed maar wat. Ik vind het mooi. Moeten we stoppen met dat cijfer aan het begin? Klootzakje. Felicitaties en schouderklopjes ja. Alom. Op internet berichten, op Facebook, filmpjes op YouTube en in dit geval vooral heel veel Twitterberichten. Smartphones en computers worden in de strijd gegooid. Ik wil wel zeggen, als ik kijk naar de commentaren ook die voorbij kwamen, hebben we er toch redelijk goed naar geluisterd. Nou ja, ik vind de media-aandacht wel echt buitenproportioneel. Echt ongelooflijk. Ik heb nog nooit meegemaakt dat er zoveel belangstelling, en door de roddelpers en door de serieuze pers. Hij presteert verrassend goed. Ik had niet gedacht dat hij zich zo goed zou manifesteren in Nederland. Ja, dan ben je natuurlijk toch een fenomeen. Ik kan er niks aan doen. Nou, je spettert de professionaliteit vanaf. Hé? Nee. Echt? Ja? Ja? Kort en dan zijn we klaar. Dan gaan we snel doorheen, want het is wel duidelijk wie dat dit deze week geworden is. We pakken even het klassement erbij. En we sluiten zoals gewoonlijk uit. Af. www.djpeksan.com. En nu moet je eigenlijk wachten. Nou, dat vind ik nogal lang. Tot de volgende keer. Zep!